Gorączka, zapraszam na serwis Trójki. W Opolu 6 osób, w tym 4 dzieci, trafiło do szpitala. Podtruły się tlenkiem węgla. Radykalni islamiści są coraz aktywniejsi w Niemczech. W ciągu 3 lat ich liczba wzrosła tam niemal dwukrotnie. Chcesz być atrakcyjny dla płci przeciwnej? Jedz owoce i warzywa. W tym serwisie Trójki także najnowsze ustalenia naukowców na temat diety. Mimo ostrzeżeń, że tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny, wciąż wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy z tego niebezpieczeństwa. W Opolu 6 osób podtruło się czadem. Zawinił sąsiad, który w swoim mieszkaniu palił w piecu, choć w całym budynku nie można było tego robić. Leszek Koksanowicz ze Straży Pożarnej w Opolu mówi, że informacja o zadymieniu w jednym z mieszkań dotarła do komendy przed godziną 13. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze właściciel mieszkania palił w piecu, mimo tego, że był zakaz palenia w piecach z uwagi na przeprowadzony remont przewodów kominowych i wentylacyjnych. Dym z mieszkania, właśnie z tego pieca, przedostał się na powyższe kondygnacje, na drugie piętro, na trzecie piętro. No i doszło do potrucia mieszkańców przebywających w tych mieszkaniach. W sumie do szpitala zostało odwiezionych 6 osób, 2 osoby dorosłe i 4 dzieci. Do szpitala trafiło m.in. 2-tygodniowe niemowlę. Na szczęście lekarze uspokajają podtrutym osobom. Nic poważnego się nie stało. Niemiecki wywiad ostrzega. W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby radykalnych muzułmanów. Służby szacują, że w tej chwili na terytorium Niemiec jest ponad 6 tysięcy członków radykalnego ruchu salafitów. 3 lata temu było ich niemal o połowę mniej. Prawie 500 salafitów wyjechało w ostatnim czasie z kraju, żeby dołączyć do dżihadystów walczących w Syrii i Iraku. Szeregi islamistów zasilają głównie młodzi ludzie, którzy liczą, że przynależność do radykalnej grupy pomoże odmienić ich życie. Salafici są bardzo aktywni. Działacze tej grupy rozdają bezpłatne egzemplarze Koranu w centrach niemieckich miast, zapraszają na imprezy i różnymi akcjami ciągle przykuwają uwagę niemieckiej opinii publicznej. Jesteś tym, co jesz. To stara prawda, już potwierdzona naukowo i ostatnio coraz częściej przypominana. Okazuje się jednak, że dieta wpływa nie tylko na stan naszego zdrowia, ale także na to, czy jesteśmy atrakcyjni dla innych. Tak twierdzi m.in. znany brytyjski psycholog profesor David Perret, z którym rozmawiał Rafał Motriuk. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale badania wskazują, że substancje zawarte w pożywieniu barwią skórę także na twarzy, powiedział mi profesor Perret. Do niedawna nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że te pigmenty, czerwony w pomidorach czy pomarańczowy w marchewkach, dają naszej skórze ten złotawy blask. Ten blask jest wskaźnikiem dobrego stanu zdrowia, a to z kolei przekłada się na naszą atrakcyjność, także dla płci przeciwnej. Pracujący w Szkocji profesor Perret zaleca więc, by rezygnować z niezdrowych przekąsek, takich jak szkocki baton czekoladowy w panierce smażony na głębokim tłuszczu, na rzecz warzyw i owoców. Mogą być polskie jabłka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Chcieli dotrzeć na północ dalej niż jakikolwiek żeglarz wcześniej. Niestety grupie Polaków przeszkodził lód. Wyprawa trwała 134 dni. Dzisiaj żeglarze wrócili do Gdyni. Bez rekordu, ale z dużą ilością wrażeń, którymi podzielili się z naszą reporterką Anną Rempas. Piękna przygoda. Po prostu obejrzałam zdjęcia i postanowiłam, że chcę to zobaczyć na własne oczy. Góry lodowe w Grenlandii, Jan Mayen w słońcu, Inuitów, morsy, niedźwiedzie polarne. Te wielkie bloki lodu, które leciały z wielkim łoskotem do wody, robiąc 2-metrową falę. To było niesamowite. To globalne ocieplenie, niby wszyscy o nim mówią, natomiast w tym roku w Arktyce nie było go ewidentnie widać. Było wręcz ekstremum, takie lodowe. Z ostatnich 20 lat nigdy nie zostało tak dużo lodu. Lód nie opuścił w ogóle tej wschodniej części Spitsbergenu, dlatego na przykład niedźwiedzie polarne nie odpłynęły na krach i my mieliśmy okazję obserwować jej to bardzo blisko skupi osiedli ludzkich. Ile osób płynęło? Podzieliliśmy cały projekt na 8 etapów, więc w sumie było 50, bodajże 9 uczestników i 4 kapitanów. Mówił dowódca całej wyprawy, kapitan Maciej Sotkiewicz, wytrawny żeglarz, który był na Antarktydzie, Alasce i dwukrotnie opłynął przelądek Horn. W Trójce pora teraz na informacje sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Ale się dziś w sporcie dzieje się i dobrze, i źle, ale najpierw dobre informacje, szczególnie dla kibiców siatkówki. Za 3 lata w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów. Po Mistrzostwach Świata, tak, teraz czas na Mistrzostwa Europy. Mówi mistrz świata, były trener kadry Stanisław Gościniak. Wszyscy podziwiają podziwiali i byli pod wrażeniem organizacji, przede wszystkim Mistrzostw Świata. Ja już nie mówię w tej chwili o wyniku, tylko mówię o organizacji, która była wzorowa i wszystkie zespoły czy kierownictwa wyrażały się pozytywnie bardzo o organizacji, atmosferze, która jest w Polsce, jeśli chodzi o zawody w piłce siatkowej. No i pięknie tyle, że to już koniec dobrych informacji. Agnieszka Radwańska przegrała z Simoną Halep 2-6 w półfinale turnieju mistrzowskiego w Singapurze. Nie udało się kiedyś w Stambule, teraz nie udało się w Singapurze. Jutro Rumunka zagra o tytuł z Amerykanką Seryną Williams, która dziś pokonała Karolinę Woźniacką. I skąd my to znamy? Rajd Hiszpanii. Robert Kubica, ostatni kilometr 11 odcinka i co? Wypad z trasy, urwał koło i koniec zawodów dla Polaka. Zawodów, które od początku nie były dla niego najszczęśliwsze. Jeszcze gorsze informacje z rajdu Duval w Szwajcarii w Mistrzostwach Europy. Załoga Kajetanowicz-Baran jechała świetnie, po 16 odcinkach zajmowała drugie miejsce, na ostatnim OS-ie miała trzeci czas, ale po minięciu mety samochód Kajetana się zapalił, w końcu go ugaszono, ale o dalszej jeździe nie było mowy. Nie popełniono żadnego błędu, po prostu tak czasami dzieje się w tym sporcie, a polska załoga była wiceliderem rajdu. Kończą się dwa mecze w piłkarskiej ekstraklasie. Piast Gliwice przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-1, a Lechia Gdańsk ze Śląskiem Wrocław aż 0-4. Już za godzinę rozpocznie się najważniejsze piłkarskie klubowe wydarzenie jesieni. Wielki Real Madryt zagra z wielką Barceloną. Oba zespoły w formie. Te Grand Derby będą wyjątkowe, zapewne emocje gwarantowane, zresztą jak w każdych spotkaniach między tymi zespołami. A za dwie godziny w Częstochowie pożegnanie. Pożegnanie Andrzeja Gołoty. Stoczy on pożegnalną walkę pokazową, ostatecznie kończącą jego karierę. Rywalem Polaka będzie Amerykanin Daniel Nicholson. Pojedynek potrwa 4 rundy, a sam Gołota przyznał, że jest gotowy, by po raz ostatni wejść do ringu. Propozycja padła właśnie ze strony Marcina Najmana w Częstochowie, żeby to jeszcze raz naprawdę zakończyć z jakimś wiwatem. To jest walka pokazowa, ale ja straciłem już 12 kilo, także no, troszkę tego potu jednak się wylewa. Mecz za godzinę, bok za dwie godziny, podobnie jak kolejny serwis sportowy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc będzie mroźna, na północnym wschodzie słupek rtęci spadnie do minus 6 stopni, na Lubelszczyźnie minus 4, w centrum 0, minus 1, najcieplej na zachodzie, tam plus 5. I tam możliwe słabe deszcze na zachodzie i w południowej połowie kraju także mgły. Jutro dużo słońca i plus 5 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Toruniu i Rzeszowie, do 12 w Zielonej Górze i Szczecinie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Beautiful love. Beautiful love. Jutro 21:05. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1590. Smartfon LG L65 za 449. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo TCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Zgłaszamy się w drugiej godzinie z festiwalu Sound Edit w Łodzi z szóstej edycji Hotel Hilton. Po raz pierwszy jesteśmy w tym miejscu, skąd nadajemy audycję dla Państwa, bo różnie to bywało w ostatnich latach. Byliśmy trochę rozstrzeleni po pięknym mieście Łodzi. No ale dziś i wczoraj właśnie tutaj zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze wieczór pełen atrakcji, wręczania nagród i spotkań z ludźmi, którzy odpowiadają za dźwięk. Są bardzo ważnymi osobami w procesie twórczym. O tym w tych dniach szczególnie głośno mówimy i na to kładziemy nacisk, bo producent to połowa sukcesu, jak niektórzy mówią. No właśnie, Hayden Bendel, czyli na przykład, tu będą Państwo zaskoczeni, płyta, którą wielu fanów i nie fanów uważa za najwybitniejsze jak do tej pory dokonanie duetu Pet Shop Boys, Behavior. I to nie będzie oczywisty utwór. Jeden z najpiękniejszych w całym zestawie. This must be the place I waited years to leave. No i nam się włączył akurat początek Being Boring. Myślę, że Państwo poznali, a chodziło o drugi utwór. On następuje zaraz po nim. O właśnie, to już jest jego początek. We'll be right back. This must be the place I waited years to leave. I zupełnie się nie dziwię, że włączył nam się początek tej płyty, czyli Being Boring. Kapitalny utwór, wciąż na mojej prywatnej liście utworów nagranych przez smutnych facetów Chrisa Lowe i Nila Tennanta, numer jeden. Smutnych, ale fantastycznych muzycznie. I Hayden Bendall, który tutaj na potrzeby albumu Behavior zarejestrował w studiach Abbey Road w Londynie partię instrumentów smyczkowych. Proszę Państwa, tegoroczny Sound Edit to jest też okazja, żeby porozmawiać nie tylko o muzyce globalnie, tej z dalekich krajów czy z zagranicy, ale żeby położyć też nacisk na to, co dzieje się lokalnie w poszczególnych miastach, które na przykład mają swoich przedstawicieli Polskiego Radia, czyli rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, do promocji na przykład młodych zdolnych, bo nie robimy tylko tego na szczęście w Trójce, robią to też inni i to bardzo wydatnie im pomagając. No i dzisiaj między innymi na jednym ze spotkań paneli spotkaliśmy się, żeby pogadać o tym i owym. Skorzystałem z tej okazji i zaprosiłem tutaj do naszego radiowego, zaimprowizowanego studia radiowego Jurka Szlachtę, czyli kierownika muzycznego Radia Rzeszów. Dzień dobry panu. Oj, działa nam mikrofon, zaraz musimy to sprawdzić. Teraz powinien działać. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki, witam ciebie Piotrze. Co słychać w eterze, panie Jurku? No, słychać dobrze, myślę, a szczególnie u nas, bo przecież tutaj spotkaliśmy się ze wszystkimi szefami 17 stacji radiowych, tych regionalnych, po to, żeby opracować jakąś strategię przy okazji Sound Editu właśnie dotyczącą promocji młodych, utalentowanych artystów, którzy gdzieś tam sobie, u mnie przynajmniej na Podkarpaciu, grają w garażach czy w różnych domach kultury i mają marne jak na razie szanse na to, żeby gdzieś szerzej zaistnieć. Dlatego my jako regionalna rozgłośnia próbujemy też w jakiś sposób tych artystów pokazywać na naszej antenie i w naszym studio koncertowym. No właśnie, powiedz mi i powiedz nam, jak to jest na Podkarpaciu właśnie, czy tam, no, można o młodych, zdolnych muzykach powiedzieć, że tam się tworzy jakieś, czy jest, czy istnieje jakieś zagłębie takich zespołów? To zagłębie kiedyś było, bo jak cofniemy się jeszcze do lat 60. Breakouci, potem Tadeusz Nalepa, a później, pamiętasz, było to zagłębie rockowe, czyli 8-4, Wańka, One Million Bulgarians, no i słynna pierwsza płyta RSC, którą w Trójce przecież tak. Piotr Kaczkowski ogrywał, porównując nawet zespół RSC do Kansasu słynnego. Czy chociażby później zespół Dekalog, prawda? Tak, Dekalog, który rzeczywiście troszeczkę takie kiurowate klimaty tworzył, ale to było coś, co się podobało i wychodziło jakby z Podkarpacia. Dzisiaj tych zespołów jest mnóstwo na Podkarpaciu. One się zgłaszają do naszego radia, one przychodzą, przysyłają swoje płyty. Natomiast rzeczywiście trzeba w jakiś sposób tym grupom pomóc, żeby je jakby popchnąć dalej i żeby odbiły się od tej naszej stacji radiowej. I nie wiem, potem pojawiły się w Trójce na przykład. No wiesz, gdyby był na to czas, bo pewnie stare radiowe przysłowie warto by teraz przywołać. Także antena nie jest z gumy, ale gdyby był na to czas, to podejrzewam, że gdybyśmy nawet mieli 20 godzin tygodniowo, żeby zająć antenę takimi zespołami, które teraz powstają i mają coś do zaproponowania fajnego, to spoko. Myślę, bez że problemu. Zajęlibyśmy ten czas bez problemu żadnego. My mamy taką audycję, nazywa się to Podkarpacka Scena Przebojów i ta audycja jest raz w tygodniu, ma 2 godziny i ona tylko w niej są prezentowane zespoły z Podkarpacia. Mhm. To jest na zasadach zwyczajnej listy przebojów i muszę powiedzieć słuchaczom Trójki i tobie, Piotrze, że cieszy się ogromną popularnością. Mhm. To widać po głosowaniu SMS-owym, po głosowaniu internetowym i stamtąd te zespoły najlepsze wyławiamy po to, żeby też grały w naszym studio koncertowym zupełnie na żywo, bez żadnych playbacków, bez żadnych półplaybacków. Mają grać tak, pokazać swój dźwięk w takiej formie, jakiej są aktualnie w dniu dzisiejszym w naszym studiu. Publiczność przychodzi, wierni fani skrzykują się gdzieś tam na Facebooku, czy też odbierają od nas bezpłatne zaproszenia i gramy. No to jest ważne, bo to jest jednak ruch skierowany głównie w kierunku młodych. Im to jest dedykowane, jak rozumiem. Tak. I cała para, mam nadzieję, nie idzie w gwizdek. Przywiozłeś też ze sobą fanty, co jest fajne, bo to są fanty, które w pewnym sensie są jakimś tam dokumentem z tego, co robicie. Tak, musimy to dokumentować, chociażby po to, żeby zachować to w archiwum radiowym, właśnie te nagrania i nie wiedząc czasami, czy te zespoły odniosą jakiś większy sukces komercyjny, czy też niekomercyjny, ale mamy takie płyty składankowe, które robimy, produkujemy z takiego półrocznego okresu naszych koncertów. Mhm. Staramy się wybierać najlepsze rzeczy, najlepsze nagrania i umieszczamy je na takiej składankowej płycie, którą to potem ci, którzy przychodzą na nasz koncert, dostają zupełnie za darmo od nas. Ja myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby jedną rzecz powiedzieć, zaakcentować, bo ja cały czas spotykam się z tym, no, nazwijmy to problemem, no inaczej, może problemikiem, ale często wciąż odbieram takie maile. Dzień dobry. Jesteśmy zespołem X, mieszkamy w mieście Y, gramy muzykę Z, albo muzykę G, albo muzykę M, albo muzykę F. Czy możemy przysłać nasze dokonania? Więc kochani, ja to mówię na całą Polskę. Nie pytajcie, czy możecie, tylko jeżeli jesteście z Podkarpacia i to wam ma pomóc, przysyłajcie do Radia Rzeszów, do Jurka Szlachty taką waszą twórczość. Jeśli wam ma to pomóc, przysyłajcie od razu bezpośrednio do Trójki. Nie pytając, czy możecie, bo my jesteśmy po to, żebyśmy te maile od was odbierali. Inna sprawa, że nie możemy tego na antenie przerobić wszystkiego, bo nie ma takiej możliwości. Musi być selekcja. Przynajmniej mamy nadzieję, że dobrze trafimy i po prostu ufamy swojemu gustowi. A jak ja coś ciekawego znajdę, to oczywiście tobie, Piotrze, podeślę. To bardzo cię też czyni odpowiedzialnym na antenie, żeby to nam weszło w krwioobieg. Jeżeli coś takiego będzie, dawaj. Daję. Okej, w takim razie ta płyta zatytułowana Piątkowy wieczór w Polskim Radiu Rzeszów. A wiesz, skąd się wziął ten tytuł? Nie. Wymyśliłem go. Friday Night in San Francisco. Słynna płyta Aldi Meola, Paco de Lucia i John McLaughlin. I pomyślałem sobie, że to jest tak genialny album, że pomyślałem sobie, zaczerpnijmy z tego tytułu Piątkowy wieczór w San Francisco, chciałem powiedzieć. Nie, w Radiu Rzeszów, w Rzeszowie. A dlaczego nie? Minerals, zespół Minerals, Last Time Teraz. Jurek Szlachta, czyli szef muzyczny Radia Rzeszów, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję, ja również dziękuję za to, co robisz. Słuchacze Trójki. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę, gramy. Last Time. Zespół Minerals z Podkarpacia. No i dzisiaj okazało się, że takiej płyty mogliśmy posłuchać. Mogliśmy się zapoznać z twórczością przynajmniej w obrębie jednej piosenki wielu zespołów stamtąd. Sound Edit to jest też dobra okazja do tego, żeby o młodych zdolnych porozmawiać, bo to już do znudzenia, proszę Państwa, klepiemy na antenie te formułki, ale jakoś nie mam dosyć, przyznam szczerze. Ich jest naprawdę coraz więcej. Tak jak często mówił Wojtek Waglewski przy okazji naszych wspólnych spotkań, no jest kolejna okazja do tego, żeby zaprezentować młodego zdolnego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu przede wszystkim. Lech Janerka. Nareszcie. Gdzie Pan był, jak Pana nie było? Siedzę w domu, słucham Trójki, nie wychodzę, nie ma po co. Ale teraz właśnie, ja już tutaj zapowiadałem twoją wizytę, widzisz. Teraz, no to wyszedłem z domu i cóż, próbę miałem, wieczorem mam zagrać koncert w Łodzi. No męcząca próba. A dlaczego? No to wszystko powinno pięknie brzmieć. W końcu pięknie, sound edit, tak? Pięknie brzmi, maszyneria niesamowita, napięcie ekipy tak samo. No nie przepadam za koncertami, a za próbami to już w ogóle. Mam nadzieję, że jednak koncert zatrze to wrażenie z próby. Mamy nowego muzyka. Mhm. Mamy nowego muzyka, który jest starym muzykiem. Jest to Bartosz Straburzyński, z którym nagrywałem płytę UR w 90 bodajże roku. Wtedy miał 19 lat. Potem poszedł w producenty, robił muzykę filmową, robił muzykę do teatru, dostał nawet nagrodę od ministra kultury za któryś z dzieł. No a teraz nagle oszalał i wrócił do grania na gitarze. No i gramy od tygodnia. No, ciekaw jestem bardzo, jak sobie poradzi na koncercie. Wiesz co, ja chyba po raz pierwszy słyszę od ciebie zdanie, już nie, nawet nie chodzi o to, że w mojej audycji, ale w ogóle słyszę od ciebie zdanie, nie przepadam za koncertami. Dlaczego? Jestem za intymnością i za domatorstwem szeroko pojętym, także z tymi koncertami, nie licząc tych koncertów, w których brałem udział i na których miałem okazję też grać z kimś i słuchać go, no to nie wiem, czy byłem na dwóch może koncertach w życiu, a już przeżyłem no tych lat trochę. Ale tak po prostu, żebyś wyszedł z domu i świadomie poszedł na koncert, to dwa razy się tak zdarzyło? Tylko? Tak, znaczy raz nieświadomie, bo poszedłem na Niemena, ale grały czerwone gitary, także. A ten drugi raz, pamiętasz? A drugi raz poszliśmy z żoną w wysokiej ciąży na zespół Slade, który grał we Wrocławiu, a ja byłem fanem barwy głosu wokalisty ze Slade'u. Oni śpiewali takie post-beatlesowskie piosenki z takim niesamowitym rzężeniem w tembrze, że tak powiem. No i podobało mi się, myślałem, że gość oszukuje. A na drugi dzień, jadąc do pracy, bo wtedy pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, oni oglądali Wrocław rano, o godzinie 7 rano, też dziwne to było. I stał ten gość, który śpiewa i miał dokładnie taką samą barwę jak na koncercie. I pomyślałem sobie, no, nieźle. Dziwny głos, bo to miał głos pełen harmonicznych, tak jak miał ze dwa chorusy włączone i jakiś totalny przester. Trzy miesiące minęły od naszej ostatniej rozmowy, kiedy znowu cię ciągnąłem za język i znowu próbowałem wydobyć jakieś sensacyjne informacje na temat płyty. Czy coś się zmieniło w tym procesie, drogi Lechu? Nowej płyty oczywiście. No drogi, ja wiem, potaniałem ostatnio, bo rozmawiałem z wytwórnią i już to nie są te pieniądze, więc potaniałem. A jeżeli chodzi o materiał, no cóż, w tej chwili jesteśmy na etapie rekonstruowania zespołu i ten dzisiejszy koncert jest jakby pierwszym etapem tego. Za tydzień mamy następny koncert i to będzie drugi etap, a potem już będziemy się brali za płytę. Już tak naprawdę, dlatego, na poważnie. Z Bartkiem Straburzyńskim dwa lata temu zacząłem pracę nad tą płytą. No i tam właściwie mamy tą część muzyczną prawie że skończoną. No więc w tej chwili dalej rzecz umiera, czy utknęła na tekstach i na cudownym odśpiewaniu. Będę cię do czegoś namawiał, nic nie teraz podczas tej rozmowy. Ciekawe, czy się zgodzisz. Podczas spotkania na męskim graniu w Chorzowie powiedziałeś mi, jaki tytuł tej płyty chodzi ci po głowie i to było tak, nie, to były trzy wyrazy chyba, czy cztery, ale to było tak niesamowite. Nie wiem, czy mógłbyś to zdradzić, czy na razie chcesz siedzieć cicho w związku z tym? Ja nie wiem, czy to będzie, czy to dalej jest obowiązujący tytuł. Ale to było piękne. Chodziło mi po głowie coś takiego, niech sobie przypomnę. Gipsowy odlew falsyfikatu. Nie, to złośliwe jest. I nie wiem, czy to powinno tak, ta płyta powinna mieć taki tytuł. Ale to wydaje mi się, że to by było gdzieś tam mentalnie takie dosyć mocno janerkowe. Jest to janerkowe, bo to wydukałem, ale nie wiem. No, zobaczymy. Na razie. Okej. Okay. Na razie życie się wolno toczy. Patrzę tak na twoje uszy teraz. Sobie. Jest tam trochę złota, czy to raczej taka tradycyjna konstrukcja? Wyzłośliwiasz. Nie. Dlatego, że... Uprzedzamy trochę fakty. Dzisiaj tak, ta nagroda, tak. Tak, mam dostać po znajomości, jak twierdzę, nagrodę za złote ucho. Mogę opowiedzieć coś o moim uchu. Bardzo proszę. Lewe na przykład. 3 stany zapalne. 2 z krwotokiem, także prawie, że nie słyszę. Na prawe ucho ubytek jakiś po tych wszystkich latach wrzasków na scenie i słuchania bębna. Ale od czasu do czasu się wyciszam w domu właśnie i wtedy bardzo uważnie słucham dzięki uchu są takie momenty, że ulatuję, czy odlatuję, czy buję w obłokę. Zastanawiałem się nad słowem, które tutaj przy okazji tego festiwalu pada najczęściej, kiedy rozmawiamy, kiedy prowadzimy rozmowy, kiedy przyjmujemy gości. Pada takie słowo produkcja. I czy przypadkiem w twojej, no jeśli chodzi o twoją osobę i twoje rzeczy, zwłaszcza te wcześniejsze, pewnego rodzaju brak produkcji był największym sukcesem? Jeśli chodzi o brzmienie tych kawałków. Na początku na pewno tak, no bo byliśmy prostym zespołem z łazienki, nawet nie z piwnicy. I byliśmy swego rodzaju, mówię o czasach Klausa Mittwocha, czyli początek lat 80. Po prostu produkowaliśmy to na próbach, to znaczy produkowaliśmy, po prostu graliśmy. Graliśmy i w takiej wersji, którą wymyśliliśmy na tych próbach, potem nagraliśmy na płytę, jeszcze wtedy to były czarne krążki i tam nie było produkcji, tam była realizacja tylko. Cenię produkcję, aczkolwiek nie lubię. Okay. W moim wypadku. To znaczy w moje płyty starałem się produkować sam, jeżeli już używamy tego skrótu. Aczkolwiek ostatnie dwie płyty można powiedzieć, że w jakiś tam sposób produkował je Bartosz Dziedzic, tu ukłony, który wtedy nagłaśniał nasze koncerty, ale jednocześnie miał taką smykałę, żeby porządkować chaos i to mu się całkiem przyzwoicie udawało. Jego dziełem jest na przykład Rower, piosenka Rower. Mhm. I wrzutki na płytę Fiu Fiu. Bartosz Dziedzic na nas uczył się rzemiosła, a potem wyprodukował Grande Brodki, a ostatnio płytę Artura Rojka. Czy ty byś dał sobie jako artysta, jako muzyk producentowi porządzić w swoim świecie, w swoich piosenkach, kompozycjach? Jeżeli to był niesamowity czempion, to z bólem serca tak, ale walczyłbym. Aha. To upadłego. A nie miałeś nigdy takiej sytuacji, że myślałeś sobie, dobra, mam materiał, mam napisane piosenki na płytę, chcę, żeby ktoś mi to po prostu ogarnął, nawet może mnie ochrzanić od czasu do czasu. No przy ostatniej płycie, przy plagiatach właśnie, tak to było pomyślane, że ja nagrywam głos, gitarę akustyczną, co już było dla mnie przygodą, a resztę robi Bartosz Dziedzic. I na tej płycie są ze 2-3 utwory, w których praktycznie, na przykład nie gram na basie, co jest sensacją, bo jestem basistą też etatowym w swoich zespołach. No więc oddałem i te piosenki mi się podobają. Mhm. Podobają mi się, aczkolwiek w pewnym momencie zaczęły się wrzaski, krzyki i był brak zgody. Nawet jeden tytuł, jedną piosenkę zatytułowałem El Producente. Tak, wszystko al dente już jest i producente, bo byłem trochę zniecierpliwiony, ale to chyba jest bardziej oznaka braku dystansu do samego siebie i brak takiej odwagi, żeby popatrzeć na swoje utwory z innego punktu widzenia i czasami producent to daje. Czasami brnie tak samo jak wszyscy, ale czasami to się to zdarza. Jestem pełen podziwu dla paru producentów. Lenoir na przykład, który robił Petera Gabriela. Zdaje się, że z Police coś tam miał wspólnego. No, jestem wielkim fanem Beatlesów, także George Martin. Tak samo niebagatelny wpływ na niektóre rzeczy. Z drugiej strony wydaje mi się, że idealną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy muzycy są bardzo kreatywni i do tej ich kreatywności dołącza kreatywność producenta, który jeszcze ma wiedzę fachową i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu czasami to daje piorunujący efekt. Dobrze. Człowiek ze złotym uchem. Bardzo miło mi jest to powiedzieć bez żadnego wyzłośliwiania się, bo wiem, że oczywiście masz dystans do tego typu nagród czy wyróżnień. Ucho moje. Tak, ucho moje. Natomiast takie krótkie pytanie, bo zawsze o tym rozmawiamy, zwłaszcza od pamiętnej waszej janerkowej wspólnej wizyty u nas przez 2 godziny w ofensywie na męskim graniu 2 lata temu. Jak życie na Dolnym Śląsku? No cóż, kwitnie. Ja jestem domatorem, także niespecjalnie się rozglądam, ale cóż, no w tej chwili zaczynam żyć pracą nad tą swoją płytą, więc specjalnie jakoś tam nie wychylam nosa z domu. Nie jest gorzej, także no trochę zamieszania w polityce, ale to dodaje pieprzyku temu wszystkiemu, więc... Super. Dobrze, że nas pewne rzeczy jednak nie dotyczą, tak sobie myślę. Lechu, bądź pewny, że oczywiście... Jak tylko ty dasz nam, że tak powiem, zielone światło i sygnał do startu, to my startujemy z tobą i to... Mogę ci tylko obiecać, że na pewno przez program Trzeci Polskiego Radia będziesz mocno zajęty. Jeżeli się dasz zająć, no, oczywiście. Oczywiście, jeżeli będzie taka okazja. Bardzo bym chciał. Trójka mnie wspomagała latami. W ogóle opowiem zabawną historię z Trójką. Śmiało. Po płycie Klausa Mittwocha... No cóż, bieda madame to się nazywało, czyli w ogóle zero pieniędzy, zero czegokolwiek. I był taki okres 3 miesięcy, kiedy zastanawiałem się nad tym, czy by nie zrezygnować w ogóle z grania. Nie mieliśmy pieniędzy, mieliśmy małe dzieci. I nagle dzwonek do drzwi, uwaga, listonosz i przekaz pieniężny od Trójki. Bezzwrotne stypendium, które pozwoliło przez 3 miesiące pracować, nie przejmować się niczym i dzięki niemu powstała historia podwodna. Stara płyta, ale bardzo ją lubię. Ale jara, krótko mówiąc. No więc zadzwoniłem do Trójki i myślałem, że to jest jakaś pomyłka albo coś takiego i mówię, w jakiej formie mogę to zwrócić. Zrób płytę. Znaczy, chciałbym, żebyś pamiętał, bo to jest właściwie oczywiste, no ale jeżeli jesteśmy na antenie, to mogę ten fakt wykorzystać do tego, żebyś wiedział, że każda pomoc dla ciebie od Trójki jest bezzwrotna. No mam nadzieję, że już w tej chwili bez żadnych zasiłków uda mi się dobrnąć do końca tej płyty i będziemy się mogli w nią cieszyć. Oby. Chciałbym dobre słowo powiedzieć. Czekamy. O. Napinam się. Ha! Legionerka. Zobaczy, a ja nie widzę nic. że zobaczę. Wracać nie ma już gdzie, lecz ciągle jest dokąd pójść. Słuchać słów i przeinaczać. Musi być jakiś sens, czy nie? Poza muzyką, dęs i tłem. Och, daj, niech go zobaczę. Zobaczę pseudo Dionizy wie i Karol przez duże P, jak to jest, gdy się zobaczy. Musi być jakiś sens, czy nie? Poza muzyką, dance i tłem. Och, daj, daj go zobaczy. Daj mi. Płyta Fiu Fiu. Tak, to jest płyta też z produkcją. To jest ważny element, bo ile, nawet jeżeli chodzi o zespół Klaus Mittwoch, o tę pierwszą historyczną płytę tej grupy, nie musimy zwracać uwagi na produkcję, bo tam się wszystko zgadza. Tam nie potrzeba żadnego producenta, żadnych trików, żadnych maszyn, żadnych urządzeń wtedy dostępnych, nic. Tam się wszystko zgadza. O tyle, jeśli chodzi o Fiu Fiu, no tutaj tego producenta już słychać, ale czy cokolwiek złego zrobił tym utworom, tym piosenkom? Nie. Daj mi przed chwilą ten fragment. No to Lechu jeszcze raz u nas. Gra w to al dente już jest. Zagrajmy w tamto al dente jest też. Już nie ma grać w to, od kiedy mnie nazwałaś pipą. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się prawdziwa, zatacza coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się otaczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się, szczerze się. Jaki to miał być ten tytuł nowej płyty? Gipsowy odlew falsyfikatu. Ale to jest wódz. Niesamowity. Lech Janerka, płyta Plagiaty i El Producente. Proszę Państwa, oderwijmy się na chwilkę od festiwalu Sound Edit, jeśli mogę na kilka minut, jeszcze przed godziną 18. Co jakiś czas ta płyta wraca i ten zespół wraca. Zapomniany, nieistotny. Zespół, który właściwie niczego wielkiego nie zrobił. Ale na przykład zostawił po sobie płytę Only the Strongest Will Survive, nie jedną w swoim dorobku. I tam na tej płycie zostawił taką piosenkę, która wraca jesienią czasami wraca latem, czasami wraca zimą. Dobrze jest tego posłuchać. Remote Control. Leaves are cold in the fire. Zostało to po dawnych latach i po też naszych trójkowych przygodach. I pierwsza płyta Hurricane No. 1 i ten album Only the Strongest Will Survive. Remote Control przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. To właściwie na dzisiaj ostatnia piosenka. Nie jesteśmy wciąż na festiwalu Sound Edit. Myślę, że dobrze. To jest dobre wrażenie, jeśli ci, którzy nawet się przez długi czas nie odzywają, którzy, tak jak Lech Janerka mówił, siedzą sobie w domu, są domatorami, nie muszą wychodzić, nie potrzebują tego. Ale dobrze, że jednak, mimo tego, że od premiery tej ostatniej płyty już trochę minęło i czekamy, dobrze, że czasami dostajemy od nich sygnał: jestem, działam, wymyślam, kombinuję, mam, nagrywam, wkrótce wydam. No to jeśli to może być optymistyczna i dobra wiadomość dla Państwa na dzisiejszy wieczór, to taką wiadomością chcielibyśmy się jeszcze raz podzielić. Tworzy się, wkrótce się będzie nagrywała, produkowała nowa płyta Lecha Janerki. Sound Edit, dzisiaj akademia, uroczystość, właściwie uroczystości rozdania nagród dla ludzi ze złotymi uszami, człowiek ze złotym uchem, tak to się nazywa. Zostajemy w Łodzi, pięknej, chociaż bardzo mocno rozkopanej poprzez remonty wszelakie. Mam wrażenie, że cały świat przyjechał z remontami do tego miasta i jest tak, a nie inaczej, ale z drugiej strony też mam nadzieję, że to wszystko się wkrótce pięknie wyremontuje. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, bardzo dziękujemy. Przypomnę, dzisiaj w liście osobistej Nick Cave i Anna Gacek w roli głównej. Będzie czego posłuchać. A tutaj Jarek Czajka. Dzięki, Jarku, za posługę dźwiękową. I Piotr Stelmach, papa. Autopromocja. Hello everyone. Był początek XXI wieku, kiedy to wrocławski skalpel opublikował swoje nagrania w Ninja Tune. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Po dwóch doskonale przyjętych albumach nastąpiła 9-letnia cisza przerwana płytą Transit, którą Skalpel otwiera swój nowy rozdział. Będziemy mogli uczestniczyć w tym szczególnym momencie podczas pierwszego występu Skalpela w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszam do wysłuchania koncertu już jutro, tuż po 20. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którym niestraszne są długie jesienne wieczory, w Makro polskie dynie, Halloween, piżmowa i inne już od 99 groszy za kilogram. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.